فرمائیے کہ بعض آزاد منچ مرد و عورت کہتے ہیں کہ علماء کرام تو عورت کو چار دیواری میں بٹھا دینا چاہتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، اس میں علماء کرام کا اپنا کوئی ذاتی مفاد نہیں، یہ کسی عالم دین کا نہیں، رب العالمین جل جلالہ کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے. سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 میں ارشاد ہوتا ہے، اس پر خوب غور کیجئے گا کہ چادر اور چار دیواری میں عالم دین بٹھا رہا ہے یا رب العالمین جل جلالہ حکم فرما رہا ہے. تو کان کھول کر بگوش ہوش دل کے دریچے بھی کھول دیجئے اور سنیے. جس قرآن پر ہم سب کا ایمان ہے اس قرآن میں ارشاد ہو رہا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے شہرہ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ یوں کرتے ہیں، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ ہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی. دیکھا آپ نے، عورت کے لیے چادر اور چار دیواری کا مشورہ کسی عام شخص کا نہیں، یہ تو ہم سب کے پالنے والے رب مصطفیٰ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان شاہی ہے. ام المؤمنین سیدتنا سودا رضی اللہ تعالی عنہا حج فرض ادا کر چکی تھی، جب آپ سے دوبارہ حج کے لیے عرض کیا گیا تو فرمایا، میرے رب عز و جل نے مجھے گھر میں رہنے کا حکم فرمایا ہے، جہاں تک فرض حج کا تعلق ہے وہ میں ادا کر چکی ہوں، خدا کی قسم اب تو میرے بجائے میرا جنازہ ہی گھر سے نکلے گا. راوی فرماتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد عمر بھر آپ یعنی سیدتنا ام المومنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا گھر سے باہر ہی نہیں نکلی. ہر حال میں خوف خدا عز و جل کے باعث جہنم کے خوفناک عذاب سے ڈرتے ہوئے آپ کو احکام شریعت سنا رہا ہوں، ورنہ میرا کوئی ذاتی اس میں کیا مطلب مفاد ہو سکتا ہے یا دلچسپی ہو سکتی ہے کہ عیسائی بہنوں سے درخواستیں کرتا رہوں کہ پردہ کرو پردہ کرو پردہ کرو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک.